Dzień dobry, witamy Państwa. Jest 16. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Po 16. popołudniowe programy zapraszamy do Trójki. 24. dzień stycznia, jest piątek, przed nami serwis Filip Jarek. Krajowa Rada Sądownictwa i premier Mateusz Morawiecki chcą, by Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko w sprawie wczorajszej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. Policja wstępnie wyklucza, by strzelanina w niemieckiej miejscowości Rotamsi miała podłoże terrorystyczne. Zginęło tam 6 osób. Papież Franciszek przyjął na audiencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Krajowa Rada Sądownictwa złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów, na mocy których można podważać status innych sędziów powołanych przez prezydenta. To odpowiedź na wczorajszą uchwałę Sądu Najwyższego o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. O decyzji KRS poinformował członek Rady, sędzia Jarosław Dudzicz. Pytany, co mają zrobić sędziowie w związku z uchwałą Sądu Najwyższego, odparł, że mają dalej orzekać. Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył także premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że to Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem, który może rozstrzygać o sporach kompetencyjnych pomiędzy organami państwa. Każde poważne państwo musi postępować w taki sposób, żeby utrzymać stabilność systemu prawnego, uniknąć chaosu, uniknąć anarchii. Ja sądzę, że uchwała, z którą wczoraj byliśmy skonfrontowani, zmierzałaby, jeżeli zostanie podtrzymana, w kierunku chaosu. Mateusz Morawiecki mówił, że ma trzy wątpliwości związane z wczorajszą uchwałą Sądu Najwyższego. Pierwsza dotyczy tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy przypisują sobie prawo do stanowienia prawa, choć leży to w gestii Sejmu i Senatu. Druga dotyczy wkraczania przez Sąd Najwyższy w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego przy rozstrzyganiu spraw. Trzecia wątpliwość związana jest z prerogatywami prezydenta do powoływania sędziów. To pan prezydent jest ostateczną instancją, która powołuje sędziów. Premier podkreślił, że skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o jak najszybsze rozstrzygnięcie w pełnym składzie. Paulina Kurek, Polskie Radio. O ostatnich zmianach w sądownictwie rozmawiali dziś wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i unijny komisarz odpowiedzialny za kwestie praworządności. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Do rozmowy doszło w Zagrzebiu przy okazji nieformalnego spotkania unijnych ministrów sprawiedliwości. Komisja Europejska nie informuje o szczegółach. Jej urzędnicy mówią jedynie, że spotkanie dotyczyło reformy sądownictwa, opinii Komisji Weneckiej oraz dialogu Warszawy z Brukselą. W przyszłym tygodniu natomiast do Polski przylatuje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. W poniedziałek ma uczestniczyć w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Natomiast dzień później będzie w Warszawie. Szczegóły jej wizyty są jeszcze ustalane, ale jak wynika z wypowiedzi polskich dyplomatów, wiceszefowa komisji ma spotkać się z ministrem spraw zagranicznych oraz ministrem sprawiedliwości. Nie było prośby o spotkanie z premierem, ale szef rządu jest otwarty na dialog, powiedział jeden z polskich dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 6 osób zginęło, a 2 zostały ciężko ranne w strzelaninie, do której doszło w małej niemieckiej miejscowości Rotamsi. Policja poinformowała, że sprawca został zatrzymany. Nic nie wskazuje na to, aby miał wspólników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że strzelanina miała związek z porachunkami osobistymi. Ofiary i sprawca byli ze sobą spokrewnieni. Miejscowość, w której doszło do tragedii, znajduje się w kraju związkowym Badenia-Württembergia. Mieszka w niej około 5 tysięcy osób. Papież Franciszek przyjął na audiencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a, który przybył do Rzymu z Jerozolimy, gdzie wziął udział w Światowym Forum Holokaustu. Audiencja trwała godzinę. Według dziennikarzy, którzy obserwowali jej początek w Pałacu Apostolskim, Pence powiedział papieżowi: chciałbym przekazać gorące pozdrowienia od prezydenta Donalda Trumpa, który był bardzo zadowolony z wizyty tutaj. W ten sposób wiceprezydent przywołał spotkanie amerykańskiego przywódcy z Franciszkiem w maju 2017 roku. Mike Pence wręczył papieżowi drewniany krzyż z drzewa pochodzącego z jego rezydencji. Franciszek przekazał mu zaś 5 swoich dokumentów, wśród nich orędzie na Światowy Dzień Pokoju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, na północy kraju możliwe postępujące opady deszczu, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Nieco lepiej będzie na południu, tam zachmurzenie małe, umiarkowane, choć również czasami wzrastające do dużego. Uwaga, na Mazowszu, ziemi łódzkiej, Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej możliwy marznący deszcz lub mżawka powodująca gołoledź. W Bieszczadach możliwy również słaby śnieg. Temperatura w nocy minimalna -5 na południu, -1 w centrum, +2 na na północy cieplej nad morzem, tam od 3 do 5, a chłodniej, żeby nie było tak wesoło, w rejonach podgórskich, tam minus 12 nawet. Wiatr umiarkowany, nad morzem czasami dość silny, miejscami na wschodzie i północy porywisty. Ten wiatr zachodni, południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już prawie 6 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19 kończy się forum ekonomiczne w Davos. Właściwie już się zakończyło, goście opuszczają Szwajcarię, ale wrócimy do wystąpienia lidera opozycji w Wenezueli, Juana Guaido, który apelował o zablokowanie handlu wenezuelskim złotem. Musimy powstrzymać ten nielegalny proceder, bo jest on wyrazem niszczenia Amazonii i plemion tam żyjących. To jest zło, które można nazwać krwawym złotem. Możemy w ten sposób zablokować źródła finansowania dyktatury w moim kraju. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. W jednej ze szkół podstawowych w Warszawie pojawiła się kartka na drzwiach wejściowych. Zabrania się narzekania. Obowiązuje wszystkich. Lubimy narzekać? Ja bym ponarzekał na pogodę. Ja bym chciał takiej zimy, prawdziwej zimy, a nie, że mamy wiosnę, jesień, zimą. Praca to chyba też standardowy temat. Trzeba rano wstać. Akurat szefa mam dobrego, więc nie będę mówił nic złego, ale jednak wstawanie poranne zawsze męczy. A propos kartek na drzwiach, dziś przeczytałem w dzienniku Polska. Otóż lekarz rodzinny napisał na drzwiach gabinetu: pacjenci, którzy już sami zdiagnozowali swoje objawy w Google i po prostu chcieliby uzyskać drugą opinię, proszeni są o jej wyszukanie w Yahoo. Może państwo znają również ciekawe kartki 7 trójek na początku 22. Co jeszcze? Zastanowimy się, czy pył księżycowy można przerobić na tlen. Okazuje się, że księżyc... To jest po prostu, można powiedzieć, szumnie fabryka tlenu, który byłby odzyskiwany z pyłu księżycowego. Wszyscy wybierający się na księżyc zapewne odetchną. Tymczasem czas najwyższy wyczyścić Zygmunta. Zygmunt zostanie wyczyszczony, nie będzie zdejmowana figura, ona jest w dobrej kondycji i będzie pokryta taką specjalną powłoką antykorozyjną i antykurzową. Zygmunt oczywiście na kolumnie. Uważajmy, proszę państwa, zwykły spacer może być groźny. W kosmosie krążą różne ciała, no i nie są to ciała niebieskie. To są kawałki członów rakiet i satelitów, które powstały na skutek albo zderzeń, albo eksplozji. Jest to poważne, realne zagrożenie, z którym musimy sobie radzić. Po 16.30 kolega Wałkuski, tym razem z Florydy, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska z Mazowsza. 9 minut niebawem po godzinie 16.00, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg. W wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 16 w nieco nowszej wersji Maggie Reilly. The last that ever she saw him carried away. Through the trees. 11 minut po 16. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk. Jak zwykle, prawie jak zwykle, do 19 czekamy na Państwa telefony. Minut po godzinie 16. Piątek był ostatnim dniem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W szwajcarskim kurorcie politycy, biznesmeni, dziennikarze, aktywiści rozmawiali o ekologii, bezpieczeństwie, a także o pomocy dla państw. Forum w Davos jest jednym z najbardziej prestiżowych tego typu spotkań na świecie. O tym, co tam się działo, wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W przedostatnim dniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos na listę gości specjalnych w ostatniej chwili dopisany został lider opozycji w Wenezueli Juan Guaido. Polityk, który w ubiegłym roku ogłosił się przywódcą kraju, jest wspierany przez Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej oraz część krajów Ameryki Łacińskiej i w ostatnich dniach podróżuje po Europie i namawia kraje Zachodu do skuteczniejszej pomocy rodakom. W Davos apelował, aby społeczność międzynarodowa zablokowała nielegalny handel wenezuelskim złotem. Musimy powstrzymać ten nielegalny proceder, bo jest on wyrazem niszczenia Amazonii i plemion tam żyjących. To jest zło, które można nazwać krwawym złotem. Możemy w ten sposób zablokować źródła finansowania dyktatury w moim kraju. Wenezuela jest krajem posiadającym największe na świecie złoża ropy naftowej. Jednak fatalne zarządzanie państwowymi firmami doprowadziło większość mieszkańców na skraj ubóstwa. Za sprawą niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w Davos powrócił też temat ochrony klimatu. Niemiecka kanclerz apelowała o dialog różnych środowisk w sprawie ochrony klimatu. Mówiła, że sama jest zwolenniczką pilnych działań na rzecz ochrony środowiska, ale jak podkreślała, potrzeba dialogu ekologów ze środowiskami, które mają w tej sprawie odmienne zdanie. Dla mnie to sprawa bardzo jasnych danych opartych o badania naukowe. Żyjemy jednak w czasach, gdy fakty konkurują z emocjami i te emocje mogą być równie istotne. Musimy zatem pogodzić fakty z emocjami. Dla mnie jest to najważniejsze obecnie zadanie społeczne, by przynajmniej zacząć ze sobą rozmawiać. Wcześniej, w czasie forum w Davos, amerykański prezydent Donald Trump przekonywał, że alarmistyczne wypowiedzi w sprawie klimatu są motywowane politycznie. Polski prezydent mówił dziennikarzom o swojej inicjatywie sadzenia drzew w kraju. Ja i moja żona prowadzimy akcję, którą razem zorganizowaliśmy z Lasami Państwowymi pod hasłem Sadzimy Drzewa. Ta akcja będzie w tym roku także 24 kwietnia. We wszystkich nadleśnictwach w Polsce będzie można pobrać drzewko, żeby je zasadzić w wybranym przez siebie miejscu. Andrzej Duda wziął też udział w Davos w debacie poświęconej przyszłości NATO. Mówił, że dla Polski głównym celem związanym z sojuszem jest wzmocnienie obecności wojsk na wschodniej flance NATO. Z kolei sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg przekonywał, że mimo ostatnich napięć między Stanami Zjednoczonymi a Europą, sojusz pozostaje jednością. To tylko wrażenie, że widzimy osłabienie NATO. Stany Zjednoczone nie zostawiają Europy. W ostatnich latach zwiększyły tę obecność na kontynencie. Z kolei minister spraw zagranicznych Turcji apelował w Davos o dalsze rozszerzenie NATO i jako przyszłego członka sojuszu wymienił Gruzję. W spotkaniu w Davos wzięło udział ponad 3000 gości z całego świata. Tę relację przygotował dla Państwa Wojciech Cegielski. 16 minut po 16, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22, pan Darek przy tym telefonie, zd3@polskieradio.pl. To Molly Hatchet. Right. The law is on my trail. They've got a kid. Panie Adamie, witam. Co dobrego? Kłaniam się panu i słuchaczom. Panie redaktorze, część karpi, która przypłynęła do nas na święta, z żalem, ale wylądowała w zamrażarce. Staram się nie trzymać tam ryb dłużej niż miesiąc, dlatego sukcesywnie je podaję. Ostatnio na Dzień Dziada podałem, dziadka. No dziadka, ustaliliśmy, Dzień Dziadka. Tak. Podałem karpia duszonego w suszonych jabłkach, śliwkach i gruszkach. Do tego była łyżka miodu i butelka piwa ciemnego z goryczką. A łyżki gdzie nie było? Nie. Wie pan, i to tak się skomponowało, że możliwe, że nawet panu by zasmakowało. Może tak być, panie Adamie. Zaryzykujmy taką teorię. Jeszcze jedno zdanie, bo... Tak, wie pan, gdyby politycy tego świata mieli mądrość karpia, to ja przypuszczam, że już dawno świat byłby mlekiem, miodem i rybą płynący. To nie lądowaliby na talerzu. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Co Molly Hatchet 20 minut. Po godzinie 16:00 pan Darek bez zmian przy telefonie. Tymczasem zmienia się, proszę państwa, turnus w Beskidach. Tam ferie kończą uczniowie z województwa śląskiego. A ponieważ góry kuszą nie tylko narciarze, ruch jest spory. Sytuacji na drodze Bielsko-Szczyrk obserwuje dla nas Jarosław Krajewski. Ruch w Beskidy już jest duży, a będzie większy, bo czeka nas owa wymiana turnusów. Pierwszy główny trakt w Beskidy z Górnego Śląska, droga 81 Katowice-Skoczów z zatorami od Żor, zatem kumulacja w Skoczowie, a od Ustronia Polany wleczemy się do Wisły w korku związanym z dużą liczbą aut i przebudową drogi Ustroń-Wisła. Jutro od rana także, jak zwykle, będzie tam korek gigant. Teraz dojazd do Bielska i na Żywiecczyznę, pierwsze korki na jedynce w Pszczynie, potem do Bielska duży ruch, zjazd w Bielsku na S1 i ta ekspresówka do Żywca. Bez większych problemów. Korkuje się za to potężnie zjazd z S1 do samego Żywca, czyli ten sposób dojazdu na narty do Korbielowa i Jeleśni wymaga cierpliwości. Z S1 Bielsko-Żywiec kierowcy mają nowy zjazd na Szczyrk. Skręcamy z ekspresówki na Rybarzowice-Buczkowice i stamtąd nową drogą przez Buczkowice jesteśmy w Szczyrku. A tam tłok wyjątkowy i problemy z parkowaniem, zatem polecam parkingi u wlotu do miasta i przesiadkę na skibusy, albo dojazd do hotelu i zostawienie tam samochodu. Busy wożą za darmo wszystkich chętnych. Darmowymi skibusami na terenie Szczyrku stają się też wszystkie autobusy bielskiego PKS-u. Warto zatem skorzystać. Problem parkowania występuje też wyżej w górach. Proszę zwracać uwagę na zakazy postoju oraz na to, czy nasze auto na poboczu nie utrudnia odśnieżenia drogi. W ubiegłorocznym sezonie narciarskim te auta na drodze Szczyrk-Wisła spowodowały całkowity paraliż komunikacyjny. Śniegu w górach mało, za to turystów dużo. Na darmowe parkingi w miastach bym nie liczył, na płatnych jest znacznie lepiej. Część gości z tych, co kończą ferie, wyjedzie w niedzielę, w związku z czym znów będzie tłok, tyle że w drugą stronę, na Śląsk, właściwie w tych samych miejscach, które wymieniłem na początku. Drogi czarne, ale przymarzają i są zdradliwe, zatem uważajmy. Pozostaje życzyć kierowcom szerokości i cierpliwości. Bardzo dziękujemy, Jarosław Krajewski, ale nie samym Beskidem człowiek żyje. Turyści, jak wiadomo, szturmują Zakopane. Już dziś na Wielkiej Krokwi ruszają zawody Pucharu Świata w skokach. Zmieniają się tam też feryjne turnusy. Dziś zimowy wypoczynek rozpoczyna m.in. Małopolska. Połączmy się z Teresą Gut czy Krupówkami. Można jeszcze swobodnie przejść. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jest to łatwe. Rzeczywiście turystów pod Tatrami jest bardzo dużo. Na Krupówkach tłum, koło skoczni tłum. Nieco więcej ludzi jest też na górskich szlakach. No i oczywiście w kolejce do kolejki na Kasprowy Wierch. Czy mogę zapytać, skąd państwo przyjechali? Z Warszawy. Mhm. A jak pani zamierza spędzać w takim razie ferie? Ponieważ jesteśmy z dziećmi, to niewiele chodzimy po górach. Raczej po jakichś saneczkach. Będziemy próbować jeszcze narty, łyżwy. Ale wczoraj też do Rimka żeśmy z dzieciakami zrobili. A dzieci się nie nudzą? Nie. Dopóki dzieci są spokojne i mają śnieg, to naprawdę i są najedzone. A czy tak duży tłum, tak dużo ludzi was nie odstrasza? Jest dużo, ale bywało gorzej. Niemniej policja cały czas apeluje do wszystkich, którzy przyjadą do Zakopanego, prosi policja o kilka rzeczy. Po pierwsze, zimowe opony, bezwzględnie. Po drugie, w Zakopanem jest sporo drogowych utrudnień związanych z organizacją skoków narciarskich. Niektóre ulice są zamknięte. Poza tym uliczki w Zakopanem są dość wąskie. Trudno pomieścić wszystkie samochody, które zjadą tutaj niemal z całej Polski. Dlatego Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji prosi, aby auta zostawiać przy hotelach, na hotelowych parkingach, a dalej pójść pieszo. Ewentualnie skorzystać z świetnie rozwiązanej w mieście komunikacji miejskiej lub busów, lub autobusów. Ale problemy komunikacyjne nie tylko w Zakopanem. Jutro mieszkańcy Krzyszkowic, to mała miejscowość pod Krakowem, będą blokować Zakopiankę. Domagają się budowy kładki dla pieszych i bezkolizyjnego skrzyżowania. Protest rusza o 8:00, dlatego wszyscy, którzy zamierzają jechać na Podhale albo w Tatry, powinni poszukać wcześniej objazdów, aby nie utknąć w korkach, które najprawdopodobniej będą. Zwłaszcza, że turystów będzie więcej. W tej chwili jeszcze są miejsca w hotelach, ale to już ostatnie pokoje albo kwatery. Natomiast inaczej sytuacja będzie wyglądać za 2 tygodnie, mówi Agata Wójtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najbardziej obleganym terminem są ferie województwa mazowieckiego. Ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, muszą się spieszyć. A białe, zimowe, narciarskie ferie w górach raczej gwarantowane. Na Kasprowym Wierchu jest teraz 102 centymetry śniegu. Bardzo dziękujemy. Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. Program trzeci, prawie 25 minut po 16. Zdaje się, że a propos by ciekawych ogłoszeń i kartek ciekawych, panie Arturze, witam, dzień dobry. Od razu mam prośbę o ściszenie radia. Słucham pana, panie Arturze, tak. No, nic tego chyba nie będzie. Może pan Darek przekaże tą informację. Ale ja pana dobrze słyszę, tyle tylko, że warunkiem jest ściszenie radia. Jak powiedziałem, 7 trójek na początku, 22, 25 i kilka sekund już po godzinie 16. Pink Turtle. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shed her legs and then hit with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given a head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the chorus girls go to do do to do to do do to do do. To do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do to do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City, the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Panie Grzegorzu, witam, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Dzwonię do pana. Dzwoniłem. To już się zorientowałem, że pan dzwoni, tak. Tak, a nie dzwoniłem do żadnego ze swoich synów. Robię po kryjemu coś strasznego właściwie. No nie wiem, czy strasznego, no. Czekam na to od dawna. No. Wchodzę dzisiaj po raz pierwszy będę morsował. Z kolegą Piotrem wchodzimy do jeziora. O godzinie 19:00. Zbierałem się już od zeszłego roku w tej grupie, która morsuje u nas, w naszym mieście.

U kolegi Wałkuskiego, proszę Państwa, zdiagnozowano entuzjazm postępujący. Sprawdzimy, na jakim jest etapie i już za moment. Will you be a friend of mine? Try me out, and if you get excited, take me home. I'd love to be invited. Once we're there, I'm sure you'll be delighted. We could rock all night. Wait and see, we might fit together. That would be my lucky day. Come by me, come love with me, baby. Maybe we could run away. Panie Rafale, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczów Trójki. Jakiś komunikat drogowy? No i komunikat drogowy to może niespecjalnie, bo ja wczoraj jechałem ze Śląska do Beskid, Śląski z Żywiecki, natomiast dzisiaj już jestem w Beskidzie Żywieckim, wypoczywam, a jeździliśmy na nartach w Beskidzie Śląskim i stoki są znakomicie przygotowane, więc ci ludzie, którzy zaczynają teraz ferie, spokojnie mogą w góry polskie przyjeżdżać, to nie tylko Zakopane, również Beskid, Śląski i Żywiecki, to jest naprawdę Zakopane, warunki drogowe są bardzo dobre, nigdzie nie widziałem specjalnie śniegu, ani żeby było ślisko. Bardzo panu dziękuję. I pobiegać, i popływać, i pojeździć na nartach. Zapraszamy. Za ten komunikat, bo obawy były spore. Come by me, come talk to me, baby. Tell me how we can combine. Will you be my sunshine forever? Or will you be just a friend of mine? Pani Marzena, a propos kartek ciekawych, u nas przed pokojem na pokoju WF-istów w szkole wisi kartka. Tak, mamy zajęcia. Tak, ćwiczymy. Tak, przebieramy się w strój. To są odpowiedzi na pytania zadawane nauczycielom WF-u co godzinę, codziennie, od poniedziałku do piątku, od września do czerwca. Maybe we could run away. Maybe we could run away. Maybe we could run away. To Harry Connick. Przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz do ciepłych krajów, konkretnie na Florydę. Tam Marek Wałkuski, a jeszcze konkretnie zdaje się, że to Miami, tak? Tak, ta Floryda chyba mi się spodobała, bo wracam tutaj ciągle, ale tym razem służbowo. Mhm. A tak a propos tego, co Pan mówił kilka minut temu, słyszałem, że w Polsce tak zimno, że aż deszcz marznie. A to na tej Florydzie Pan polował na te węże, tak? Z finką zresztą. Tak, ale wtedy niczego nie upolowałem, natomiast może się okazać, że upoluję igłanę, dlatego że tutaj kilka dni temu było tak chłodno w nocy, było nie wiem, plus 6 chyba czy plus 5, że meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed spadającymi z drzew igłanami. Także nie, powinienem po pierwsze mieć parasol, a po drugie może takich kilka igłan zbiorę i panu przywiozę na licytację w przyszłym roku. Mam takie nieśmiałe wrażenie, panie kolego, że słyszę taki rytmiczny dźwięk przypominający troszkę bicie serca. Rozumiem, że to pan ma podwyższone ciśnienie w związku z rozmową z nami. O, no wyraźnie. Ja nie słyszę. Tak, słyszy pan? Ale bardzo równo panu bije, gratuluję. Dziękuję bardzo. To zawsze jak z panem rozmawiam, to zawsze to się emocjonalnie zawsze stabilizuje. Zawsze to zresztą miła wiadomość, że jednak ma pan serce. Kongres 60 milionów to jest taki kongres, który odbywa się w 6 miastach, w 4 krajach, na 2 kontynentach. Pan jest w Miami, nieprzypadkowo, bo to jest jedno z tych miast, gdzie ten kongres się odbywa. Oprócz tego w Mediolanie, Berlinie, Chicago, Toronto, Rzeszowie, Nowym Jorku, Londynie. To jest taka, rozumiem, impreza integracyjna Polaków, ale również ma taki poważny wymiar, bo tam się odbywają debaty, dyskusje, nawiązuje się kontakty biznesowe. Tak. Te kongresy mają właśnie takie dwa elementy. Pierwszy to jest tak zwany networking, czyli nawiązywanie kontaktów, rozmowy. Zresztą tutaj uczestnicy tego kongresu mówią, że wiele biznesów, wiele przedsięwzięć gospodarczych się narodziło właśnie podczas takich spotkań. Natomiast są także wystąpienia, jest dyskusja o tym, czym jest, co jest siłą Polski, jaka jest pozycja Polski na świecie, jaka jest pozycja Polski w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy kongresu dzielą się swoimi pomysłami. Na przykład przed chwilą ogłoszono, że w Miami powstanie polski klub w nowoczesnym wieżowcu, który zostanie wybudowany w centrum miasta. Pani Blanka Rosenstiel, bardzo znana działaczka polonijna w Miami, będzie organizować tego typu przedsięwzięcie. Będzie dyskusja także o tym, co zrobić, żeby wypromować Polskę w Stanach Zjednoczonych, żeby pozycja Polski w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej została wzmocniona. Także tutaj są nie tylko przedstawiciele amerykańskiej Polonii, ale są także przedstawiciele polskich władz. Jest ambasador w Rzymie Anna Maria Anders, jest ambasador w Waszyngtonie Piotr Wilczek, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta tutaj się pojawi. Mhm. I to jest pierwszy z 10 kongresów 60 milionów, jakie odbędą się w tym roku. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta, zawsze mówiono nam, że nas jest niecałe 40 milionów, a teraz nas jest 60 milionów, więc ja na przykład czuję się lepiej z tym. Wiem, tak? Ja jeszcze nie wiem. Nie znam wszystkich. Ja jeszcze nie wiem, jak mam się czuć, ale to spróbuję przemyśleć i może jutro dojdę do porozumienia z rozumem. A właśnie, ale wszystkich pan nie zna, prawda? No wszystkich nie znam i trzeba chyba trochę pojeździć po świecie, żeby wszystkich poznać. Co jeszcze ciekawego? Wiem, że prezydent Trump weźmie udział. Wspominamy o tym, bo to nietypowe w manifestacji Marsz dla Życia, a nietypowe dlaczego, że będzie chyba pierwszym prezydentem w historii, który bierze udział w takim marszu. Tak, ja jestem w Miami, natomiast w Waszyngtonie odbywa się, to jest doroczna manifestacja przeciwników aborcji w Stanach Zjednoczonych. Ona odbywa się od 47 lat, czyli od momentu, w którym Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zalegalizował aborcję, uznał to za prawo kobiety. No i od tego czasu przeciwnicy aborcji w Stanach Zjednoczonych co roku w rocznicę tej decyzji zbierają się na słynnym waszyngtońskim molu, maszerują, potem są przemówienia. To jest gigantyczna manifestacja, czasami... Halo? No tak czułem, powiem szczerze, że ku temu to niestety zmierza. Spróbujemy, proszę państwa, nawiązać połączenie niebawem. 19 minut, za chwilę, do 17. Ja jestem. A jest pan już? Jestem, na chwilę się zerwałem panu. W każdym razie, skończyć myśl, czy zaczynamy nową? Nie, to była myśl tak ważna, że ja błagam, żeby pan skończył. Dobrze, to tylko podam. Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że wcześniej amerykańscy prezydenci czasami wydawali deklaracje poparcia dla uczestników marszu, ale nie przychodzili na marsz, dlatego że większość Amerykanów popiera decyzję Sądu Najwyższego i jest za prawem do aborcji. Aczkolwiek w ostatnim czasie rośnie liczba Amerykanów, odsetek Amerykanów, którzy uważają, że aborcja tak, ale ograniczeń powinno być więcej niż jest obecnie. W związku z tym to jest taki moment, w którym prezydent Trump uznał, że pojawi się osobiście na tym marszu i wygłosi przemówienie do jego uczestników, tak jak mówiłem, po raz pierwszy w historii, bo nawet nie tylko liberalni, ale także konserwatywni prezydenci wcześniej na tych marszach się nie pojawiali. Skoro jesteśmy już przy tym, co robi pan prezydent Trump, to również chce ograniczyć taką turystykę, którą możemy określić mianem turystyka urodzeniowa. O co chodzi? Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje zasada, że jeśli dziecko urodzi się na terytorium tego kraju, to automatycznie uzyskuje amerykańskie obywatelstwo. W związku z tym pojawiło się coś, co się nazywa właśnie turystyką urodzeniową, czyli mieszkańcy innych krajów. Szczególnie dotyczy to Azji, bardzo powszechne w Chinach. Po prostu przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, kobieta przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych w zaawansowanej ciąży, tutaj rodzi dziecko i to dziecko automatycznie staje się obywatelem amerykańskim, co po pierwsze jemu daje możliwość potem zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, uczenia się tutaj, a po drugie jest tak, że otwiera drogę dla rodziców, dla członków rodziny tego dziecka do imigracji do Stanów Zjednoczonych. Ta zasada jest od dawna krytykowana przez amerykańskich konserwatystów, przez prezydenta Trumpa była publicznie krytykowana. No i rząd Trumpa wydał decyzję w ostatnich dniach o tym, że wydając wizy konsulowi amerykańscy powinni brać ten czynnik pod uwagę. Jeżeli nabiorą podejrzeń, że kobieta chce przyjechać do Stanów Zjednoczonych po to, żeby urodzić tutaj dziecko i tylko po to, żeby tu urodzić dziecko, będą mogli odmówić wizy albo na przykład wykazać, jeżeli nabiorą podejrzeń, będą mogli poprosić kobietę o dodatkowe dowody na to, że na przykład nie jest w ciąży. Dokładnie nie wiadomo, jak ta zasada będzie obowiązywać. Natomiast dzięki temu, że Polska weszła do programu ruchu bezwizowego, ta zasada, te nowe regulacje nie obejmą nas, dlatego że te regulacje nie będą dotyczyły tych, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego. Muszę panu powiedzieć, że słuchacze Trójki bardzo się o pana martwili w związku z tą wizytą na Florydzie i plagą, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, tych pytonów, co to potrafią nawet aligatora zjeść. W razie czego pamięta pan, co robić. Ma pan finkę. W środku, jak pan już zostanie połknięty, robi pan dziurkę, przez którą pan oddycha i spokojnie czeka pan na pomoc z myśliwieckiej. Dobrze? Dobrze, to ja będę dzwonił, jak tylko taka sytuacja. Bardzo byśmy przydarzy. Prosili. A jaka pogoda na Florydzie? Wczoraj niestety lało przez cały dzień. Na szczęście ten turniej golfowy, który się odbywał w ramach Kongresu 60 milionów, udało się zakończyć, bo on się odbył rano, ale potem przez całe popołudnie lało. Dzisiaj jest ładnie, ale nie tak ciepło, jak bym oczekiwał, dlatego że dzisiaj jest chyba 22 stopnie. O tej porze na Florydzie 22 stopnie. Zaszczycił pan towarzystwo uczestnicząc w turnieju, czy nie bardzo? Nie, ja nie zdążyłem, a jak już dojechałem, to właśnie wtedy zaczęło lać. Napad będzie? Wie pan co, napadu nie mam amerykańskiego. Znaczy są jakieś takie amerykańskie napady, ale ten, który miał miejsce w Szkocji, nie wiem, czy pan już o nim słyszał. Nie słyszałem. W każdym razie mówi się o nim na całym świecie. No to przebił chyba naszych wszystkich rabusiów, idiotów, o których mówiliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Otóż pewien Szkot dokonał napadu na bank, maskując się poszewką od poduszki. Mm-hmm. Tyle, że zapomniał wyciąć otworów na oczy w tej poduszce. W związku z tym w pewnym momencie po pierwsze musiał tę poduszkę zdjąć, więc go później rozpoznano. Po drugie, kiedy uciekał, to bardzo wolno szedł, dlatego że przez poduszkę nie mógł do końca za dobrze widzieć trasy swojej ucieczki. No i został aresztowany. 2000 funtów, z którymi uciekał, niestety wróciło do banku. A on trafił do aresztu. Jeszcze jeden przykład na to, jak bardzo ewentualnie przygotowując się do napadu musimy wszystko przemyśleć. Ukłony dla szanownej małżonki. Ja pana pozdrawiam. Żegnam się z panem nieprzypadkową bardzo piosenką, bo w tym tygodniu pożegnaliśmy Terry'ego Jonesa, jednego z twórców grupy Monty Pythona, programów Monty Pythona w BCC. Pozdrawiam pana, panie Marku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 14 minut pozostało do 17. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at it. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's in the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mental in 3 weeks. Piosenka grupy Monty Python, a pan Marcin napisał: większość moich znajomych ma mnie za osobę, która wciąż narzeka, tak więc może coś w tym jest. Szkoda, że nie myślą o mnie jako o kimś, kto realnie patrzy na świat. Uwaga, zakaz narzekania. Taki znak, proszę państwa, został zawieszony przed wejściem do warszawskiej szkoły podstawowej numer 143. Zakaz obowiązuje wszystkich, poczynając od uczniów, nauczycieli, kończąc na rodzicach. No i choć na terenie szkoły nie usłyszy się ponoć utyskiwań poza jej murami, no, lista powodów do narzekań jest długa. Ja bym ponarzekał na pogodę. Ja bym chciał takiej zimy, prawdziwej zimy, a nie, że mamy wiosnę, jesień, zimą. Narzekam na drogi, ale nie wiem dlaczego aż tak bardzo, chyba nie są takie tragiczne. Ja narzekam na zdrowie przede wszystkim, bo już mi szwankuje. Muszę rano wstać. Akurat szefa mam dobrego, więc nie będę mówił nic złego, ale jednak wstawanie poranne zawsze męczy. Polacy na co najczęściej narzekają według pana? Na sąsiada złodzieja. Dlaczego na sąsiada? Bo ma lepiej niż my. Co to jest to narzekanie? Warto jest rozróżnić narzekanie od narzekactwa. Psycholog Krzysztof Kosy. Narzekanie jest to coś, co jest bardzo istotne i zdrowe dla nas, dla naszej psychiki, po to, żeby uwolnić pewne negatywne emocje, opowiedzieć o tym, co nas dręczy, co nas boli, co nam przeszkadza w życiu. I to narzekanie trzeba odróżnić od narzekactwa. I to pewnie nie jest pozytywne zjawisko, bo tak naprawdę ci, którzy tak sportowo uprawiają to narzekactwo, tak naprawdę gdzieś najbardziej sobie szkodzą i swojemu dobremu samopoczuciu. W której jest zakaz narzekania. Czy dobrze trafiłam? U nas się w szkole nie narzeka. Znaczy, od pewnego czasu mamy znak. Ma on na celu nam coś przekazać, że nie powinniśmy tak dużo narzekać. To jest znak, zakaz narzekania, napisany czarnymi literami, na białym tle, z czerwoną otoczką, tak jak są znaki zakazów drogowe. To nie jest tak, że w ogóle nie narzekam, ale narzekam mniej. Widząc ten znak, przypominam sobie, że większość tych powodów, na które narzekam, jest bez sensu. Pomysł zrodził się z tego, by zmienić podejście dorosłych do procesu nauczania i dyrektora do pracowników, nauczycieli do dzieci. Krystyna Jakubowska, dyrektor szkoły numer 143 w Warszawie. Żeby każdy z nas potrafił optymistycznie patrzeć na świat, żeby starał się być proaktywnym i zmieniać świat wokół siebie. To będzie ośmiornicą na pewno. Jeśli dorośli będą z optymizmem, z radością traktować dzieci, zapączkuje to na pewno. A czy taki znak, zakaz narzekania powinien się znaleźć w miejscach pracy, w instytucjach, w urzędach? No może nie zakaz, tylko może jakieś zastanowienie się nad tym, co mówimy, o czym mówimy, jak się wypowiadamy. Zakazów to my mamy dostatecznie dużo i nie lubimy ich. Raczej może kwestia, żeby się nad tym zastanowić, jakoś to w ten sposób sformułować. Na przykład uprzejma prośba? Tak. Zastanów się, zanim zaczniesz narzekać. O narzekanie pytała Monika Suszek. 8 minut pozostało do 17. Pan Dariusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pan Andrzej, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Figurski, z tej strony. Panie Kubo, to co napisał ten lekarz dotyczy także mnie. Czasem zdarza się, że pacjent, klient przychodzi... Przypomnijmy, proszę państwa, że pan Andrzej ma warsztat samochodowy, tak. Tak, mechanikiem jest, tak. Przychodzi po diagnozę. I wszystko wie, auto, tak? Tak, aby to auto naprawić potem gdzie indziej. A jeszcze kilka lat temu miałem powieszoną karteczkę w warsztacie z napisem. Jeśli klient komentuje naprawę zwyżka ceny o 50%, jeśli komentuje, wie lepiej, zwyżka o 100%, jeśli komentuje, wie lepiej i chce pomagać, zwyżka o 150%. No, ładne! Ale oczywiście moi klienci traktowali to wszystko z przymrużeniem oka, bo ja jestem, jak wiadomo, strasznie gadatliwy i bardzo lubię rozmawiać z moimi klientami. To ja zrewanżuję się, panie Andrzeju, jeszcze proszę się nie rozłączać, halo? Tak, tak, słucham. Zrewanżuję się panu opowieścią z nadmorza. Kiedyś odwiedziłem port we Władysławowie i zazwyczaj odwiedzam sklep rybny. Tam bardzo miłe panie. No jest i też taki, kartka z informacją w tym sklepie. Oczywiście zapytałem, po co ta kartka. A no panie mówią, bo my już nie mamy siły. Co wchodzi klient, co wchodzi turysta, to pyta, a ta ryba ma ości? No ma. A ta ma? No też ma. A może ten filet? No w zasadzie nie ma, ale ma. I w związku z tym powiesiły kartkę o treści: kochani klienci, nie pytajcie, czy ryby mają ości. Owszem, mają. Nie wiemy dlaczego, widocznie Bóg tak chciał. Świetne, piękne. Pozdrawiam. Kłaniam się nisko, do widzenia. I will be remembering the shadow of your smile.